جالنا من الماء کل شین حی، ہر چیز کو زندہ رکھا ہم پانی سے. تو فرمایا پانی کو برسایا اور اس پانی کے ذریعے اخرجنا به، نکالا ہم نے نبات کل شین، ہر قسم کے پودے. اب پانی برسا کر خدا تعالی زمین کے اندر تو ہر قسم کے پودے اگاتا ہے. پیر سالی ہو تو نہ کھیت اگتے ہیں نہ درخت، کچھ نہیں ہوتا. اس پانی کے ذریعے یہ پودے بھی اگتے ہیں، درختوں کو بھی نشو نما ملتی ہے، خوراک ملتی ہے، اور جانور بھی زندہ ہوتے ہیں، اور انسان کا بقائے حیات بھی اس پر رہتا ہے. تو پانی کے ذریعے ہی ہم نے ہر قسم کے پودے نکالے. تو ہم نے سبز کھیت نکال دیے، خضرم لہلاتے ہوئے کھیت، اور گھاس اور سبزہ زار جگہ جگہ بنا دیے. اور اسی میں سے، اسی سبزے میں سے ہم دانے بھی نکالتے ہیں جو تہ بتہ ہوتے ہیں. کہیں دان کا آ گیا، کہیں گندم کا، کہیں جوار کا، باجرے کا، مکی کا آ گیا، کہیں اور دوسرے اناج ہیں جو کم و بیش انسانوں کے تغذیے میں، دواؤں میں، مختلف چیزوں میں کار آمد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی پانی کے ذریعے ان کو نکالتا ہے. غذا اس پانی سے ملتی ہے، تغذیہ اسی سے ملتا ہے، وہ چیزیں ان کو نشو نما حاصل ہوتی ہے. دانے تہ بتہ ہوتے ہیں، ایک خوشے میں بہت سے دانے ہوتے ہیں، اوپر نیچے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ اس طریقے سے پیدا کرتا ہے. وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجوروں میں سے بھی. کھجوروں کا ذکر کیا، کھجور بھی ایک عجیب درخت ہے، اور چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی، سینکڑوں سال کی کھجوروں کے درخت. اشادرے میں جو درخت ہیں یہ تو مغلوں کے زمانے میں، ان کے قافلے یہاں اترے تو کھجوریں کھاتے تھے، یہ یہاں اگے ہوئے ہیں درخت، یہ جگہ جگہ ایسا ہے. اور دنیا کے اکثر خطوں میں، خصوصاً گرم ممالک میں، یہ درخت ہوتے ہیں سینکڑوں سال تک. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ کھجور کے درخت کی مثال جو ہے مومن جیسی ہے. کھجور کے درخت کی مثال مومن جیسی ہے، یہ 12 مہینے سرسبز رہتا ہے، خشک نہیں ہوتا. کھجور کا درخت ایسا ہے 12 مہینے سرسبز رہے گا، اور پھل ایسا دیتا ہے جو دیر تک رہتا ہے، موسم میں بھی اور بعد میں بھی، جب آپ چاہیں کھجور کا پھل کھا لیں. مفید ہے انتہائی درجے کا، جیسا کہ ایک مومن انسان جو نور توحید اور نور ایمان اس کے سینے میں ہوتا ہے، اور اعمال حسنہ اور اخلاق حسنہ ہر وقت وہ انجام دیتا رہتا ہے، تو ہر وقت وہ بھی سرسبز ہوتا ہے اور مفید ہوتا ہے مخلوق کے لیے، کائنات کے لیے. اس کا ایمان تو ہر وقت، جیسا ہر وقت کھجور سرسبز رہتی ہے، ایسا ہی مومن ہر وقت ایمان کے ساتھ متلبس رہتا ہے، اور اس کی نیکیاں اور اعمال. اور اس طریقے سے کہ جڑ اس کی بڑی مضبوط ہوتی ہے، ایسا ہی مومن کے دل میں بھی ایمان بڑا راسخ ہوتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ان کے ایمان کو پختہ کر دیتا ہے، دلوں میں جما دیتا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم بھی اگر اللہ کی دین کی مدد کرو گے اللہ تمہارے قدم مضبوط کر دے گا، کوئی طاقت اکھاڑ نہیں سکے گی، تم کو گرا نہیں سکے گی. کھجور کا درخت بھی ایسا، اس کی جڑیں بھی بہت نیچے تک گئی ہوتی ہیں، نہایت مضبوط ہوتا ہے. اور فروا فی السماء، شاخیں آسمان اور فضا میں پھیلی ہوئی. ایسا ہی مومن کے اعمال اور نیکیاں بھی ایسے ہی اوپر جاتی ہیں اور فضا میں پھیلتی ہیں اور عالم بالا کی طرف جاتی ہیں. کمال درجے کا یہ درخت ہے. اس کی ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ جیسا تجربے میں یہ کہتے ہیں کہ انسان جب پانی میں ڈوب جائے تو ہلاک ہو جاتا ہے، کھجور کا درخت بھی ایسا ہے کہ اگر اتنا پانی چڑھ جائے کہ کھجور کا سر جو ہے وہ ڈوب جائے تو وہ بھی خشک ہو جاتا ہے، پھر زندہ نہیں رہتا. انسان کی گردن کو کاٹ دیں تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے. اس کا بھی اوپر کا تنا گردن سے جب کاٹ دیے جاتے تو یہ بھی بیکار ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، اس کو انسان سے عجیب مشابہت ہے. اور پھل ایسا دیتا ہے من تلیہا، اس کی شاخوں سے، قنوانن، گچھے ہیں. انگور ہو تو عنقود کہتے ہیں اور کھجور ہو تو اس کو قنوان کہتے ہیں، گچھے. اور بہت سے بے شمار کھجوریں ان کے ساتھ لگی ہوتی اور نیچے لٹکتے ہیں دانیے، تو نیچے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ نے ایسے بنایا. کھجور کا ذکر سب سے پہلے فرمایا کہ بہت سی جگہوں میں یہ بسا اوقات غذا کا کام بھی دیتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجورے ہیں وہ بھوکا نہیں ہے، جس گھر میں کھجورے ہوں یہ غذا کا کام دیتا، بہترین طاقتور مقوی چیز ہے، اس کے اندر شیرین ذائقے دار. اور اللہ تعالی نے اس کو ایسا مفید بنایا. اور دوسرا نمبر فرمایا جنات من اعناب، انگوروں کے باغات اللہ نے اسی پانی کے ذریعے بنا دی. دوسرا نمبر انگور کا، یہ پھلوں میں افضل الاسمار سمجھا جاتا، بڑا فضیلت والا پھل، یہ بہت افضل ہے، بہت طاقتور ہے. اور مختلف شکلوں میں اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور نشہ بھی اسی سے لوگ استعمال کرتے. تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا، اللہ نے فرمایا اچھی روزی بھی اس سے بنا لیتے ہیں جو صحیح شکل میں استعمال ہو، اور نشے والا کاروبار بھی اسی سے لوگ چلاتے ہیں، وہ اچھا نہیں ہے. نشے والا کاروبار اچھا نہیں ہے. رزقا حسنا، دو چیزوں کو الگ الگ بیان فرمایا. نشہ تو حرام ہے، لیکن بہرحال کھجور بہترین ایک پھل ہے، جنت میں بھی ہوگا، یہ کمال درجے کا پھل ہے. اور اللہ تعالی نے اسی پانی کے ذریعے اس کو نکالا، اس کے باغات بنائے. یہ بھی کھجور کی طرح زیادہ وافر ہوتا ہے، بسا اوقات یہ بھی اپنے سیزن کے اندر خوراک کا ذریعہ بھی بنتا ہے، یہ اسی پر لوگ گزارا بھی کرتے ہیں، روٹی نہیں پکاتے، کھا لیا انگور، کھا لیا پیٹ بھر گیا. اور بھی اس قسم کی چیزیں، دکن کے اندر ایک شریفہ ہوتا ہے پھل، اس کو فاقیۃ الغرباء بھی کہتے ہیں. کئی آدمی وہ بہت جنگلات ہوتے ہیں، بہت میٹھا ہوتا ہے، شیرین ہوتا ہے، اور مفت مل جاتا ہے، جنگلات ہے، تو کئی حضرات اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں، صرف پھل توڑ لیا، کھا لیا، پیٹ بھر گیا، وہ کھانے کا بھی کام دیتا ہے. تو انگور بھی ایسا سیزن کے اندر جہاں یہ زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر کئی عرصہ انسان اسی پر اکتفا کرتے ہیں. تو کھجور کے بعد دوسرے نمبر والزیتون، تیسرا نمبر زیتون کا ہے. ہمارے ملک میں تجربات کر رہے ہیں، زیتون جگہ جگہ لگا رہے ہیں، تاکہ یہ عرب ممالک میں، افریقہ کے ممالک میں، اور بہت سے ممالک میں کثرت سے یہ ہوتا ہے. شام و فلسطین کا تو یہ خصوصی درخت ہے. اللہ کے نبیوں نے اس درخت کے لیے بابرکت ہونے کی دعا فرمائی ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں، شام و فلسطین کے اندر بعض جگہ یہ درخت زیتون کے ہیں، یونانیوں کے زمانے کے لگائے ہوئے، جس کو 2500 سال ہو چکے ہیں، ہر سال پھل دیتے ہیں. اور اس کا پھل بھی ایسا درخت ہے، حضور کا بھی ارشاد ہے کل زیتا ودہنو بھی فنو من شجرت مبارکت، زیتون کھاؤ بھی اور اس کی مالش بھی کرو، تیل بھی لگاؤ، کہ اللہ نے اس کو بابرکت درخت سے پیدا کیا ہے. نبیوں نے جس کے لیے دعا کی تھی. پھل بھی بڑا ہوتا ہے اس کا، اور اولیو آئل جو ہے، یہ زیتون کا تیل ہر جگہ ملتا ہے، اگرچہ گراں ہے، آج ہر چیز گراں ہے، یہ بڑا مفید ہے. گھی کی جگہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تمام مغربی ممالک میں بھی، اور عرب اور گرم ممالک میں گھی نہیں بلکہ زیتون کا تیل استعمال ہوتا ہے، مالش کے لیے بھی، کھانے کے لیے بھی. کھاؤ، مالش بھی کرو، بابرکت درخت سے اللہ نے اس کو پیدا کیا. پھل بھی اس کا مفید ہے، پھل بھی کھاتے ہیں، تیل بھی، درخت کی لکڑیاں بھی استعمال ہوتی ہیں، پتے بھی استعمال ہوتے ہیں، چھلکا بھی استعمال ہوتا ہے، جڑیں بھی استعمال ہوتی ہیں، کوئی دواؤں میں استعمال ہوتی ہے، کوئی غذا میں استعمال ہوتی ہے، اللہ نے ایسا عجیب درخت بنایا ہے. اور زیتون والرمان اور انار، انار بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب پھل بنایا. یہ محخوش بھی ہوتا ہے اور شیرین بھی ہوتا ہے، کھٹ میٹھا. یہ انار قندھاری جو ہوتا ہے، بڑا بڑا اور بڑے اس کے اندر دانے، اللہ کی قدرت کاملہ کا فولاد اس کے اندر بڑی مقدار میں ہوتی ہے. بیماروں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، جگر کے مریضوں کے لیے بے حد فائدہ مند ہوتا ہے، گرمی کو مار دیتا ہے، بہترین تغذیہ بخشتا ہے، گردوں کو صاف کر دیتا ہے، جگر کو صاف کرتا ہے. غذا ہے اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب بنائی، اور بڑے بڑے موٹے اس کے چھلکے اس کے اندر اللہ نے عجیب شکل کے اندر اس کو محفوظ رکھا. ابدالی اسی وجہ سے دلی میں نہ رہ سکا اور کہنے لگا اینجا انار قندھار کو جاس، میں تو عادی ہوں انار کھانے کا، یہاں تو بر وقت ملیں گے نہیں. چلا گیا وہاں قندھار ہی واپس، مشہور ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے انار کو بھی، اور وہ میٹھے بھی ہوتے ہیں اور محخوش بھی ہوتے ہیں، کمال درجے کا پھل ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا. یہ تمام پھلوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا مشتبہن، بعض ان میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں شکل میں، اور بعض نہیں ملتے، غیر متشابہ. شکل میں ملتے ہیں، ذائقہ الگ الگ. اور آگے سورہ رعد میں اور دوسری صورتوں میں فرمایا ہے تم خدا کی قدرت کو نہیں پہچانتے، ایک ہی پانی سے اللہ نے ان سب کو غذا پہنچائی ہے. کوئی میٹھا ہے، کوئی کڑوا ہے، کوئی تلخ ہے، کوئی کسیلا ہے، کسی کا ذائقہ کیسا ہے، کسی کا کیسا ہے، رنگت بھی کسی کی کس قسم کی ہے، کسی کی کس قسم کی ہے. رنگت جدا، ذائقہ جدا، شکل جدا، کچھ ملتے جلتے ہیں آپس کے اندر، متشابہ بھی ہیں کوئی غیر متشابہ بھی. نسخی ہے، ایک ہی پانی سے ہم ان کو سیراب کرتے ہیں. کیا یہ اندھی نیچر یہ کام کرتی ہے؟ کیا طبیعت ہے یہ کام کرتا ہے؟ نہیں، اللہ کی قدرت کاملہ جس شکل میں چاہے وہ تبدیل کر دے. ایک ہی کھیت میں ایک ہی پانی مل رہا ہے، ایک ہی کنویں کا، تو خربوزہ پھیکا نکلتا ہے، کوئی میٹھا نکلتا ہے حد درجے کا. یہ اللہ کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کام کر رہی ہے. انظروا الی ثمری، اس پھل کی طرف دیکھو، اور جب وہ پھل دیتے ہیں درخت، وہ یعنی ان کے پکنے کی طرف دیکھو، رنگت کیسی ہوتی ہے، پہلے سبز ہوتی ہے، پھر زردی مائل ہوتی ہے، پھر کوئی سرخ ہو جاتا ہے، کوئی زرد ہوتا ہے، کسی کی رنگت کسی اور شکل کی ہوتی ہے. اس کے پکنے کی طرف دیکھو، کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی حکمت تامہ کے ساتھ ان کو پکاتا ہے تاکہ انسان اس سے لطف اندوز ہو سکیں. فرمایا ان فی ذالکم لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، ان سب چیزوں میں، پانی سے جن چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے نشانیاں ہیں، دلائل ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. ایمان والے تو واقعی یقین کر لیں گے کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا ہی کام ہے اور کسی کا کام نہیں ہے. یہ ایمان والے ان دلائل کو سمجھ لیں گے اور دوسرے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. دیکھو اس کے باوجود یہ تمام عقلی دلائل ہیں، انسان سوچ سکتا ہے اپنے دماغ سے، غور کر سکتا ہے. فرمایا اس کے ہوتے ہوئے جعلوا للہ شرکا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ بنا لیا ان لوگوں نے، مشرکین نے، اللہ کے لیے شریک. کوئی جنات کو بنا لیا، اور کوئی انسانوں میں سے بنا لیا، مخلوق میں سے بنا لیا. جعلوا للہ شرکا الجن، حالانکہ خلقہم اللہ ہی نے پیدا کیا، جنات کو بھی خدا نے پیدا کیا، انسانوں کو بھی خدا نے پیدا کیا، اور جو مخلوق ہے اس کو کیسے معبود بنا لیا؟ ذرا بھی غور نہیں کرتے. جنات کو مشرق شاہ بنا لیا، عاجز روا بنا لیا، دعائی دینے لگے ان، نظر و نیاز کرنے لگے ان، مکان کارخانہ بنایا، جانور ذبح کر رہی ہیں، خون دو یہاں تاکہ جنات تکلیف نہ پہنچائیں، نقصان نہ پہنچائیں، شرک کرنے لگے. حالانکہ سب کو خدا نے پیدا کیا ہے، پیدا خدا نے کیا اور مخلوق میں سے لے کر بعض کو معبود بنا لیا، کتنے افسوس کا مقام ہے. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، گھڑ لیا ان لوگوں نے خدا کے لیے بیٹے اور بیٹیاں، جہالت سے بغیر علم. کسی نے کہا مسیح خدا کا بیٹا ہے، اس کا باپ نہیں ہے، پھر خدا ہی اس کا باپ ہے والعیاذ باللہ. کسی نے کہا الملائکہ تو بنات اللہ ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. فجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اللہ کے درمیان اور جنات کے درمیان رشتے ناطے کا تعلق قائم کر لیا، سسرال بنا دیا. حالانکہ اللہ نے فرمایا متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی بیوی ہے نہ اولاد ہے، وہ تو پاک ہے، وہ تو سمد ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے. اور یہ تو مخلوق کی صفت ہے اولاد کا ہونا، یہ صفت تم خدا کے لیے ثابت کر رہے ہو، الیاذ باللہ، یہ تو کفر ہے. اور گھڑ لیا یہ گھڑے ہوئے عزیر کو خدا کا بیٹا بنا لیا، کسی کو خدا کا مقرب اور پیارا بنا کر متصرف بنا لیا. اولیاء اللہ کا اللہ نے، اللہ کے پیارے خدا نے ان کو اختیار دیا ہے، یہ ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں. کسی نے قبر والوں، کسی نے جنات کو، کسی نے ملائکہ کو، کہیں دعائی دی، کہیں پکارا حاجت کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، طرح طرح سے. خاص طور پر یہاں فرمایا بیٹے اور بیٹیاں خدا کی طرف منسوب کی، جہالت سے اس کا رد اللہ نے مختلف طریقوں سے کیا. فرمایا بڑے افسوس کا مقام، اسفاکم بالبنین، تم اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو، خود اپنے لیے بیٹیوں کو پسند بھی نہیں کرتے، اور خدا کے لیے ایسی گھٹیا اولاد تجویز کرتے ہو، کتنے افسوس کا مقام. انکم لتقولون قولا عظیما، تم بہت بڑی بات اپنی زبان سے کہتے ہو. سورہ مریم میں فرمایا کہ اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا اور پکارنا یہ اتنا گندا سخت کلمہ ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں، اتنا غضبناک کلمہ ہے یہ. خدا تعالی کی شان رفیع میں ایسا اعتقاد رکھنا کہ اس نے بیٹا بنا لیا، کیا وہ محتاج ہے بیٹے کا؟ اس کو نسل چلانے کی ضرورت ہے، کمائی کی ضرورت ہے، بڑھاپے میں کام دیتی ہے اولاد، بعد میں سلسلہ قائم رہتا ہے، وہ خدمت کرتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ سمجھ ہے، غنی ہے، یہ تو محتاج مخلوق کا شیوا ہے. تو فرمایا گھڑ لیا انہوں نے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم، جہالت اور نادانی سے. سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات، وتعالی اور بلند و برتر ہے ان باتوں سے جن کو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. کوئی بیٹا کہتا ہے، کوئی بیٹیاں ثابت کرتا ہے، کوئی اس کا سہیم اور شریک ثابت کرتا ہے، کوئی علم کی صفت میں کسی کو شریک بناتا ہے، کوئی قدرت کے اندر، اور کوئی ارادے اور مشیت تصرف کے اندر اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں. اس کی ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدیع السماوات والارض، انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ، وخلق کل شیء وهو بکل شیء علیم. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوه وهو علی کل شیء وکیل. لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. بدیع السماوات، وہ اللہ تعالی ایجاد کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. انا یکونو، کیسے ہو سکتا ہے اس کا بیٹا، حالانکہ نہیں ہے اس کی کوئی بیوی. وخلق کل شیء، اس نے پیدا کی ہے ہر چیز، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اس کے سوا، پیدا کرنے والا ہر ایک چیز کا. فاعبدوہ، سو تم اسی کی ہی عبادت کرو، وہ ہر چیز کا کارساز ہے، نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں اور وہ پاتا ہے آنکھوں کو، اور وہ نہایت ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ شرک کی تردید اللہ تعالی نے فرمائی اور توحید کے عقلی دلائل کا ذکر فرمایا پہلی آیتوں میں۔ ایسے دلائل کے انسان اگر اپنی عقل کے ساتھ غور کریں تو اللہ تعالی کی وحدانیت کو سمجھ سکتے ہیں اور شرک کی برائی کو بھی جان سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے شرک کی تردید اور توحید کے اس بات میں عقلی دلائل ذکر کرنے کے بعد مشرکین کا شکوہ بھی کیا کہ دیکھو اللہ تعالی کے لیے شریک بنا رکھے انہوں نے، جنات میں سے کسی نے اولاد کا عقیدہ بنا رکھا ہے خدا تعالی کے بارے میں، حالانکہ اس کی ذات پاک ہے۔ یہ سب نادانی اور جہالت کی وجہ سے یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، خدا کی ذات تو پاک اور مبرہ ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں، شرک کی تردید کے سلسلے میں، اللہ تعالی نے کچھ اوصاف، اپنے اوصاف ذکر کیے ہیں۔ یہ اوصاف جس کے اندر ہوں گے، معبود وہی ہو سکتا ہے، کوئی اور دوسرا نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے اعتقاد، بیٹے یا اولاد کا اعتقاد رکھنا یہ بہت قبیح ہے۔ چنانچہ ان اوصاف کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، ان میں ایک صفت یہ بھی ہے، بدیع السماوات والارض، وہ اللہ تعالی ایجاد کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، موجد ہے وہ۔ بدی کا معنی پیدا کرنے والا، آدم سے وجود میں لانے والا، نیستی سے ہست کرنے والا۔ تو بدی یا مبدے، دوسرا لفظ جو اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ فاطر ہے، فاطر السماوات والارض۔ یہ فاطر، فاطر کا معنی پھاڑ کر، قطم عدم سے پھاڑ کر ایک چیز کو نکال دینے والا، تو اس کا معنی قریب قریب ایک ہی ہے، مبدے اور بدی۔ بدی اللہ کی صفت ہے، اور بدی کے اندر یہ، اس صفت کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ ابدا کہتے ہیں کہ بغیر کسی پہلے نمونے کے، پہلے نمونہ بھی موجود نہ ہو اور مادہ بھی موجود نہ ہو اور کوئی آلہ بھی موجود نہ ہو، اس کے بغیر، ان سب چیزوں کے بغیر جو ظاہر ہوگا اس کو ابدا کہیں گے۔ مادہ بھی نہیں ہے اور آلہ بھی نہیں ہے اور کوئی نمونہ بھی نہیں ہے سابق۔ یہ بدعت کے لفظ کا مادہ بھی یہی ہے، جیسا کہ مبدع ہے، بدی ہے، بدعت۔ بدعت کا معنی ایسی چیز دین کے اندر ایجاد کی جائے کہ جس کا ثبوت اور پروف شریعت میں موجود نہ ہو، وہ نئی ہوتی ہے، ایجاد بندہ ہوتی ہے وہ، اس لیے وہ سخت گناہ اور برائی کی بات ہوتی ہے کہ اس بات کا شریعت میں ثبوت نہیں ہے، پروف نہیں ہے، اس واسطے اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یہی مادہ یہی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی اس کائنات کو پیدا کرنے کے سلسلے میں تین صفات ہیں، یہ ترتیب وار اپنا کام کرتی ہیں، اور دوسری کتابوں میں انہوں نے چار صفات کا ذکر فرمایا ہے، یعنی اس کائنات کو پیدا کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالی کی چار صفتیں ترتیب سے کام کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے ابدا ہے، بدی کی صفت کام کرتی ہے، اور اس کے بعد خلق ہے، خالق کی صفت کام کرتی ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر مدبر ہے، تدبیر کی صفت کام کرتی ہے، اور چوتھے نمبر پر تدلی ہے۔ تو یہ جو صفات ہیں یہ ترتیب سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہر صفت جو پہلے ہے وہ پہلے ہی ابدا پہلے کام کرے گا، خلق پہلے کام نہیں کرتی، صفت خلق بعد میں ہے، تدبیر خلق کے بعد ہے، اور تدلی تدبیر کے بعد ہے۔ یہ اللہ کی جو صفات ہیں یہ ترتیب وار کام کرتی ہیں۔